Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Gene bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Bu kez Türkiye ekonomisini temel alarak dünya turuna çıkmış olacağız. Ama bu dünya turu Türkiye merkezli olacak. Hele bugünlerde Akdeniz bu kadar kıpır kıpır olur iken, her zaman kuzeyi fırtınalı Akdeniz'in güneyi sakinken, bu kez aynı deniz farklı yerlerden rüzgar almaya başladı. Akdeniz'in kuzeyi sakin gözüküyor ama güneyi bütün tanımlanmış ülkelerde farklı bir boyutta, farklı bir tepkilerle karşılaşıyor. Bunun Türkiye'ye etkileri ne olur, Antalya'ya etkileri ne olur, bunun üzerinde duracağız. Ama ona geçmeden önce açıklanmış 2010 rakamlarından yola çıkarak Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirme yapacağız. Yapacağız diyorum, tek başıma değilim. Bugün daha önce de olduğu gibi sizlerin yakından tanıdığınız, özellikle ablamın yakından tanıdığı, ses tonundan yakından tanıdığı değerli dostum, arkadaşım, bölümümüz öğretim üyesi Şükrü Erdem'le birlikteyim. Şükrü Hoca hoş geldin, iyi ki geldin. Hoş bulduk hocam, sağ ol. Çok ilginç bir giriş oldu. Vallahi böyle düşünmemiştim ama Torosların tepesinde internetten ablam dinliyor ve ablam seninle olan arkadaşlığımı biliyor. Bunu özellikle söylüyorum. Teşekkür ederim. Çünkü demek ki bu kayıt dünyanın başka yerlerinden okuma yazması olmayan 60'lı yaşlarda bir kadının internetten ulaşabilmesini gösteriyor. Teknoloji. Teknoloji ve bilişim çağı Torosların tepesinde birine bu sesi ulaştırıyor. Torosların tepesinden Büyük Sahra Çölü'ne kadar. Evet. Her yeri değiştiriyor. Her yeri. Yani günümüz teknolojisinin gelişmesi bu açıdan önemli. Şimdi rakamları anlatırken, rakamları konuşurken, rakamların bazen ifade etmediği, edemediği işin nitelik kısmını da vurgulamakta yarar var. Şükrü Hocam, Türkiye ekonomisinden örneklerle başlayalım dedim. 2010 aslında ilk rakamlar açıklandığı zaman oldukça iyi, keyifli rakamlardı. Örneğin işte enflasyon rakamını konuştuğumuz zaman neredeyse 41 yılın en düşük rakamına ulaştık diye sevindik. Çünkü enflasyon rakamı bildiğin gibi %6.4'e düştü. Bu oldukça iyi bir rakamdı geçmiş yıllara baktığımız zaman. Buna iyi dedik. Enflasyon çünkü her zaman bir ekonominin tırmalayıcısı, her zaman bir ekonominin adeta ağaç kurdu gibi düşünülebilir. Gerçi kimi iktisatçılar şey diye bakıyorlar, büyüme dinamiklerinden birine biraz hareket getirme adına enflasyonun iyi bir şey olduğunu söylüyorlar. Ama ben o iktisatçılardan değilim kişisel olarak. En iyi enflasyon sıfır olan enflasyondur. Dolayısıyla fiyat istikrarı daima ekonomide alınabilirliği, satılabilirliği, ölçülebilirliği belli bir istikrarda tuttuğu için ben en iyi enflasyonun sıfır enflasyon olduğunu düşünen iktisatçılardanım. Oysa piyasa dinamiklerini savunan kimi iktisatçılar, ben onlara liberaller diyorum, biraz hareket için, biraz büyüme dinamiklerini harekete geçirmek için enflasyonun bir miktar olmasına sakınca görmüyorlar. Yani zaten orada fazla seçeneğimiz de yok artık. Öyle önümüzdeki yıllar için fazla yok. Dolayısıyla diyorsun ki enflasyon... Sıfırı unutalım. Sıfırı unutalım. Şükrü Hocam, başka bir cümle kullanacaktım. Gerçi bugün söze yavaş giriyorsun ama şöyle mi başlamak gerekir? Aslında enflasyon rakamını biz 41 yılın en düşük rakamına düşürdük diye sevinmiş iken 2011 yılı beklentilerine baktığımız zaman galiba biraz yukarıda bir şey. Çünkü Merkez Bankası biraz yükselmeyi revize etti, biraz yükselmeyi öngördü herhalde ki, biraz kuşkuya kapıldı ki mevduat karşılık oranlarını biraz yükseltti. Yani bir tür kamuoyunun görmediği sıkı para politikasını başlattı. Enflasyonu adeta bu dipten 2011 yılında biraz yükseğe çıkacağını düşündü. Şimdi tabii orada şey ilginç gerçekten. Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle birlikte düşünüldüğünde 2010 yılında bir talep patlamasından söz ediliyor Türkiye'de. O talep patlaması da kredi patlaması nedeniyle ortaya çıktı deniliyor. Gerçekten de kredilere bakıldığı zaman 2010 yılında 2009'a göre neredeyse %50'ye yaklaşan bir kredi patlaması var. Yani hem hane halklarının kullandığı kredilerde artış var, hem de reel sektörün, özel sektörün ürettiği kredilerde bir ciddi bir artış var. Yatırım kredilerinde de bir artış var. Tabii bu talep patlaması normalde daha yüksek enflasyona yol açmalıydı. Yani bu bakımdan enflasyonda ortaya çıkan sonuç beklentilerin daha de iyi bir sonuç. Belki diğer şeyler de söyleyebiliriz. Enflasyon, işsizlik, büyüme hızı, bütçe dengesi gibi dört konu da şey rakamlar olumlu geldi. Yani beklentilerinden de iyi geldi. İktisat politikasını yönetenlerin beklentilerinden kesinlikle, de iyi geldi bu rakamlar. Kesinlikle. Yani Ottawa dedik plan iki kez revize edildi. Yine ortaya çıkan şeyler hedeflerin çok üzerinde. Büyüme olsun, şey olsun, diğer göstergeler olsun. Peki, Hocam, aması var. Her zamanki gibi. Evet, biz iktisadın zaten en keyifli yeri şu. Cümleyi söyledik de sonra aynen. Ama diye başlayan evet. Cümleler daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi diğer yorumlara geçmeden enflasyona ilişkin bir cümle daha kullanalım burada. Hı. Daha doğrusu birkaç cümle daha kullanalım. Şimdi 2010 yılına ilişkin bir talep patlamasından söz ediliyor. Hı hı. Artı bu talebi destekleyen kredilerdeki talepten söz ediliyor. Şimdi oraya bir kılçık sokmak adına şunu söyleyebilir miyiz? Acaba tüketicilerin özellikle hane halkları açısından gelirleri düşüp yoksullaştıkları için düşen satın alma güçlerini harcamayla gelirleri uyuşmadığı için harcama kadar gelirini artırabilmek için kredi talebinde bulunabilmiş olamazlar mı? Mutlaka bu faktör var. Yani hane halklarının kredi talebinde kesinlikle. Bak, geliri kesinlikle. Yetmediği tabii, için tabii. Kredi talebinde tabii. Bulunuyor. Yani zaten krediye baktığımız zaman örneğin otomobil talebinde patlama oldu. Ama otomobil kredileri yerinde sayıyor. Demek ki otomobil şeyi satın alımı krediyle gerçekleşmedi tam olarak. Yani bu da bir parça şeyi destekliyor. Kredi artışının yarısı konut kredisi. Bu da ilginç mesela. Konut kredisinde de artış var ama konut sektöründe TOKİ, İstanbul piyasası dışında ciddi bir patlama yok. Diğer şey ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki artış elbette bir kısmı senin söylediğin gibi kesinlikle bir kısmı geliri ikame eden bir kredi kullanımı söz konusu açık ama buna rağmen şu da var krize rağmen işsizliğe rağmen bu kredilerin geri ödemesinde de ciddi bir sorun yaşanmadı tam tersine takibe düşen kredi oranları krizde biraz yükseldi. Daha önce %5'ti, %6'ya, 7'ye çıktı. Tekrar %4'e falan düştü. Yani var, Türkiye'de kredinin o yönü var ama kredi artışının tek nedeni de bu olmasa gerek. Tabii var. Ki. Yani orada bir potansiyel de var zaten. Yani, hane halklarının kredi talebindeki tabii. Bunu söylemek tabii. Adına. Orada bir potansiyel var. Bankalar da onu değerlendirdiler. Benim gelmek istediğim şuydu aslında. Yani orada şu sorun var. Eğer 2010'u 2009'dan itibaren alırsak o zaman gerçekten diyoruz ki mesela kredi artışı %50. Ama 2009'u 2008'e göre de almak gerekir. 2009 kriz yılı olduğu için örneğin kredi düzeyi sabit kaldı neredeyse. Yani 2008'e göre alırsan kredi hacmindeki artışı baz olarak 2 yıllık almak gerekiyor. Bir de enflasyonu ayıklayarak reel almak gerekiyor. Reel aldığınız zaman havasında talep patlamasında olmadığını görüyoruz. Yani normal trend devam etti. Normal trend devam ettiği için enflasyon talep patladı ama enflasyon patlamadı. Dolayısıyla aslında bunları da çok abartmamak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle bu insanlar yiyip içecekler yani. Nüfus artışıyla belli bir şeyle o tüketim olacak. Şimdi enflasyonda o bakımdan şimdi asıl mesele şu enflasyon konusunda. Belki onu konuşalım. Yani gıda enflasyonu normal enflasyon %6'larda da gıda enflasyonu %15'lerde. Yani esas zaten enflasyonu biz iktisatçılar incelerken alt dilimler biçimde bakmak gerekiyor. Yani gıda enflasyonu nedir? Tekstil sektöründeki yani giyime dönük enflasyon nedir? Orada benim söylemek istediğim şu. Yani enflasyon niye artar? Bir gerçekten üretim kapasitesinde talep olur. Ki onu görmüyoruz. Olsa talep enflasyonu yok. Ne var bu enflasyonu? Maliyet enflasyonu var. Orada bir şey birikiyor. Maliyet enflasyonunda bir enerji birikim var. Bu önümüzdeki emtia ve petrol fiyatları önümüzdeki günlerde zaten yansıyacak. Asıl benim üzerinde durmak istediğim şey şu. Yani Türkiye'de gerçekten enflasyonun üzerinde kur ne kadar etkili? Döviz kuru. Acaba bu enflasyonun düşük kalmasının sebebinin de kurun sabit kalmasının katkısı yok mu? Bunu bir değerlendirmek gerekir. Merkez Bankası'nın da bunu değerlendirmesi gerekir. Bir de Türkiye'deki enflasyonda şeydeki sektörel rekabet, etkinlik, fiyat rekabetinin katkısı var mı yok mu? Yani bir de bununla biraz bakılması gerekir. Şimdi hiç bakılmayan konu bu. Daha ötesini söyleyeyim. Bak biz hep daha önce de söyledik. Türkiye'de ücretler diğer az gelişmiş ülkelere göre yüksek. Kur nedeniyle yüksek. Ama bu ücretlerle insanlar geçinemiyor. Şimdi eğer orada ciddi bir başka yani soruna bakmak gerekiyor. Aynı ölçüde almamak gerekiyor. Evet. Eğer bu ücret düzeyiyle ülkede bu kadar geçim sıkıntısı varsa bu demektir ki fiyatlar ücretlere göre yüksek. Mutlak fiyatlar düzeyi. Enflasyonu bırak. Enflasyon değil. Fiyatları mutlak düzey ücretlere göre yüksek. Şükrü Hocam zaten bu da şeyden kaynaklıdır. Reel sektörün rekabetçi olup olmadığıyla ilgilidir. Türkiye'de hiç konuşulmayan konu bu. Cumhuriyet Akdeniz'de ben bir rant ekonomisi yazdım ya. Aslında biraz konu bu. Yani istersen devam edelim mi bilmiyorum. Aslında o rant ekonomisine ilişkin de bir seninle apayrı yani, bir program yapmak istiyorum. Rant ekonomisi gerçekten ilginç yazında oldukça güzeldi. Rant ekonomisini şimdilik kenarda tutup şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de enflasyonunda şu şey var, pay var. Muhtemelen rekabetçi olmayan reel sektör, yabancı sermaye, yabancı ürün rekabetinin girmesiyle fiyat artıran. Ucuz, daha ucuz. İthal ürün şeyi. Hem kur hem de ucuz yabancı ürün. Girişi fiyat artışını engelliyor. Fakat orada iktisatçıların cevap vermesi gereken, sosyologlarla birlikte çalışarak cevap vermesi gereken temel bir sorun var. Bak şimdi getirdiğin nokta iyi. Bir taraftan buradan Cahilç'e de geçebiliriz. Evet. Evet. Şimdi temel sorunumuz şu. Bir yandan yüksek faiz nedeniyle dışarıdan akan bir döviz var. Böyle bir döviz bolluğu bizde döviz fiyatlarını kur olarak belli bir istikrarda tuttu. Uzun bir süre tuttu. Böylece maliyet artışlarında bu dövizin kişisel kanaatim çok fazla baskısının olmadığını düşünüyorum. Ancak yurt dışından... Ben tersi enflasyonun düşük kalmasında dövizin takısı oldu. Çünkü bir maliyet baskılaması olmadı. Aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Yani bir maliyet baskılaması olmadığı için enflasyonu düşük tuttu. Böylece bir orada sorun olmadı. Ancak Türk ekonomisindeki firmaların muhtemeldir ki çok büyük bir kısmı verimli çalışmadığı için, rant ekonomisine dönük çalıştığı için ithal ucuz fiyatlama nedeniyle fiyatını artıramadığı için orada bir sorun var. Bir Türk işçisinin ücreti uluslararası yoksul ülkelerin işçilerine göre yüksek gözükmesine rağmen o işçi aldığı ücreti buradaki bu ülkede harcıyor. Evet. O yoksul ülkelerde harcamıyor. O zaman satın alacağı mal ve hizmet sepeti açısından işçinin ücreti satın aldığı mal ve hizmet sepetini karşılamıyor. Evet. Yani bak sorunu ortaya koyalım. Sorun enflasyon değil. Hatta bu ülkede enflasyon olması gereğinden fazla konuşuluyor. Asıl sorun şu. Satın alma gücüne bu ülkede satın alma gücüne göre ülkede fiyatlar yüksek kardeşim. Yani çay içmeye gelmek istediğim noktada burasıydı. Et fiyatları Avrupa'dan yüksek. Git bir restoran veya işte sahilde çay içmeye kalk. Kahve içecek fiyatı Avrupa düzeyindedir. Efendim giyim fiyatları yaklaşık Avrupa'nın düzeyindedir. Gıda Avrupa düzeyinde, giyim Avrupa düzeyinde. Elektronik zaten hatta bazen pahalı. Şimdi asıl sorun bu. Ama yani, alacağım, aldığımız ücret Avrupa düzeyinde değil. Enflasyon %5 mi oldu, %6 mı oldu? Bundan önce şu mutlak fiyat düzeyini bir konuşalım. Ha, orada da spekülasyon yapmıyoruz. Yani Türkiye'de niye bu şey parite, bu fark makas yüksek ücretlerle fiyat arasında? Şimdi TÜİK yayınlıyor. Daha önce konuştuk belki. 446 sektörün yaklaşık yarısında yoğunlaşma oranı, yani 4 firma hakimiyeti ya çok yüksek ya yüksek. %70'in üzerinde. Şimdi böyle bir yapı var. Şeye bak, yani ekonomide olup bitene bak Allah aşkına. Yani şeylere, verimlilik, maliyet vesaire. Orada halen bir sıkıntı var Türkiye'de. Kesinlikle. Ya 2001 krizi bize firmaların üretimde verimlilik artışı için bir pompalayıcı etki yaratmıştı. Şirketler kendilerine çeki düzen verip maliyetleri minimize edici, verimi artırıcı biçimde bir çaba göstermişlerdi. Hani musibet nasihat hikayesi, 2001 krizi Türkiye'deki firmaların kendilerine çeki düzen vermeleri açısından bir yarar sağlamıştı. Ancak bu devam etmedi diye düşünüyorum. İşte aynen gelmek istediğim nokta buydu. Ücretle fiyat arasındaki ilişkide bir kopukluk var. Yoksulluk sınırıyla, açlık sınırıyla bir şeyler açıklanıyor ama insanların aldıklarıyla yoksulluk sınırı karşılaşmıyor. Ben hani hiç öğretim üyeleri kendilerini konuşmazlar. Ben o yoksulluk sınırı rakamı açıklanınca bir 32. yılını doldurmuş bir öğretim üyesi olarak yoksul sınıfta olduğunu görüyoruz. Yoksul sınırının daha altındayım ben. Yani o sınıra yakın bir yerde bile değilim aldığım maaş açısından. Yani. Şimdi böyle bir sıkıntılı dönem. Tabii o zaman enflasyonun 6'ya düşmüş olması beni çok enterese etmiyor. Gelelim. Ama gıda fiyatlarının artışı... Bak, güzel bir teşhis yaptık. İstersen bir başka konuya geçelim. Hemen buradan dinleyiciler açısından bir cümle daha söyleyelim. Biz ne deriz öğrencilere anlatırken? İki tane enflasyon endeksi yayınlanır. Tüketici fiyatları endeksi ile üretici fiyatları endeksi. Eğer üretici fiyatları endeksi tüketici fiyatları endeksinden görece yüksekse, bu ileride maliyet enflasyonu olarak enflasyonun yükselmesine neden olabilir diye söyleriz. Şimdi rakamlar açıklandığı zaman bakıyoruz ki üretici fiyatları endeksi tüketici fiyatları endeksinin önünde gidiyor. Bu ola ki ileride bir maliyet enflasyonu olarak 2011 yılında enflasyonun tekrar kapıda yükselmesine kapıda, neden olacak. Kapıda. Kapıda. Dinleyiciler. Dolayısıyla aslında Avrupa'daki gibi, şimdi et fiyatları bizde yüzde kaç arttı, yani %40'larda falan arttı. Sebze falan da artıyor. Avrupa'da neden gıda fiyatları artmıyor sabit? Çünkü orada düzenleyici kurumlar var. Nihayet bugün biraz evvel internete düştü. Tarım Bakanlığı hayvancılık sektörüne desteklerini artırıyor. Bir şey vardır ya Arapça, Bağdat yıkıldıktan sonra, Basra yıkıldıktan sonra. Badel harabül Bağdat. Bağdat yıkıldıktan sonra önlem alsan ne yazar? Neyse ki bu tür desteklerin öneminin anlaşıldığını görüyoruz. Yani enflasyon biraz da budur. Sektörel düzenleme yapacaksın. Efendim sektörel politikan iyi olacak. Verimliliğe bakacaksın, maliyetlere bakacaksın. Şimdi bu bir yanı. Diğer tarafı bu enflasyon cephesi. Enflasyondan da istersen bu cari açık meselesine geçelim. Cari olumlu hedefler beklentilerinden daha iyi ortaya çıktı. Cari açıkta da beklentilerin daha kötüsü. Tahmin edemeyecekleri tabii, kadar büyük, yani kimsenin tabii tahmin edemeyeceği kadar büyük çıktı. Evet, 48,5 yani, milyar dolar gibi bir cari açık. Biz bir yandan büyümede daha iyi bir noktadayız diye başlayan cümleler kullanıldı. İşsizlik, ki ben o rakamları çok anlamlı bulmuyorum bir iktisatçı olarak. İşsizliği mi? İşsizlik gibi rakamları. Bizde işsizlik rakamları enteresan. Yani o tarım sektörünün istihdam yaratması son 2 yıldır sürekli olarak... O ilginç bir mesele. Yani ne oluyor tarım sektöründe? Dolayısıyla o rakamları... Görmediğimiz bir tarımsal devrim olabilir belki. Belki. Yani yine de şey yapmıyorum. Yani rezerv koyuyorum ama ilginç. Ama yani eğer böyle bir tarımsal devrim varsa bunun istihdama yansıması, aynı şekilde üretime de yansıması gerekiyor. O zaman gıda fiyatları yoksul köylüyü perişan etmemeli. köylüyü perişan etmemeli, tüketiciyi de mağdur etmemeli, öyle bir dengede tabii, olmalı. Orada tamam. Soru şu, yani bak son şey bile, Kasım ayı, 2009 Kasım, 2010 Kasım, tarım sektörünün yarattığı 350 bin istihdam, sanayiyle, pardon, inşaatla hizmetin istihdamına eşit. Bu da bir mucize yani, bir sır. Orada bir sıkıntı var. Bir sır, evet. Neyse, hocam, cari açığa geçelim. Bu tam cari açığa oyaladığımı düşünüyorsun ama cari açığı şöyle bir başlık biçiminde konuşmayı düşünüyorum. Hı. İstersen bir ara verelim. Tamam. Dinleyiciler de bir aynen. Çay içsinler bu aynen. Arada. Ondan sonra onlar türkülerini dinlerken sevgili dinleyiciler bir ara veriyoruz. Aradan sonra arkadaşım Şükrü Bey ile birlikte devam edeceğiz. Cari açığı, bunun ekonomiye yansıması tabii buradan yola çıkarak Akdeniz'in güneyinde Libya'dan Mısır'a kadar ülkelerde neler oluyor? Bunun Türkiye genelinde etkisi ne olur? Antalya özelinde etkisi ne olur? Onların üzerinde konuşmuş olacağız. Bir ara. Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Birinci bölümde Türkiye ekonomisinde rakamlardan yola çıktık. Enflasyon, işsizlik, bunun büyüme gibi etkileri üzerinde durduk. Enflasyonun dağılımı açısından baktık. Anlatılan küçülme ile 41 yılın en küçük rakamı ile bunun içindeki dinamiklere baktık. Konuğum demeyeceğim. Birlikte keyifle sohbet ettiğimiz komşum belki komşum daha iyi bölümden arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikteydik ve hala birlikteliğimiz devam ediyor ve geldiğimiz noktada ücret fiyat ilişkisi üzerinde durduk. Türkiye'deki fiyatların mal ve hizmet fiyatlarının rekabet edilebilirliği ile satın alabilirliği ile bu mal ve hizmetlerin üretiminde temel faktör olan işçilerin ücretleri arasındaki satın alabilirlik arasındaki ilişkiyi konuştuk. Buradan yola çıkarak dedik ki şimdi de maliyet enflasyonunu baskılayan, azaltan döviz kurunun istikrarından yola çıkıp dış ticarette neler oluyor gelelim dedik. Dış ticarete baktığımız zaman dış ticaret açığı 2010 yılında benim elimdeki rakamlara göre 56 milyar 320 milyon dolar. Cari işlemler açığına baktığımız zaman da yaklaşık 48 milyar 557 milyon dolar. Yani bu neredeyse Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek rakamı. Hatta daha abartılı bir cümle kullanırsak 1923'ten adeta 2000'li yılların başına kadarki süreçte toplamı tüm Cumhuriyet tarihi boyunca toplamda biz böyle bir dış ticaret açığı görmedik. Tüm 1923'ten 2000 yıla kadarki bütün dış ticaret açığının toplamı 56 milyar dolar etmiyor. Tüm 23'ten 2000'li yıllara kadarki gelen cari işlemler açığı toplamı 48 milyar dolar etmiyor. Tek başına 2010 yılının verdiği rakam. Dolayısıyla diğer göstergeler diye baktığımız büyümede olumlu bir hedef gözüküyor, enflasyonda olumlu hedef gözüküyor, rakamlar gözüküyor. İşsizlik oranlarına baktık, işsizlik oranlarına güvenilirliğinden kuşku duyuyorum. Bütçe rakamlarına baktık, bütün bunlarda olumlu gelişmeler gözüküyor olmasına rağmen dış ticaret ve cari işlemlerdeki açık herkesi şaşırtacak biçimde gelişti. Şükrü Hocam şimdi benim bu açıklama cümlelerimden sonra biraz bu hem yani, dış ticareti hem cari işlemleri konu konuşalım. Aslında çok değişik boyutları var bu cari açık meselesinin. Tabii ki burada hem olumlu birçok şeyi konuşulabilir, evet. Olumsuz birçok şey konuşulabilir. Yani içeriden başlayarak konuşabilir miyim? Yani birincisi şu. Daha önce konuştuk. Ülkede gelir dağılımı bozuk olunca, orta sınıf eriyince büyük ölçeklerle üretim yapacak sanayiyi destekleyen bir iç pazar olmuyor. İki türlü bir pazar ikiye bölünüyor. Bir yüksek gelir grubunun genellikle lüks ithal ürün talebi, yani gelişmiş ülke ürünü talebi. İkincisi de düşük gelir grubunun Çin gibi ülkelerde üretilen mal talebi. Arası yok. Yani kişi başına gelirimiz 10 bin dolar ama bu 10 bin dolar eşit dağılmadığı için bir tarafta kişi başına geliri 30-40 bin dolar olanların mal talebi var. Bu ancak Avrupa'dan gelir. Diğer tarafta da kişi başına geliri 5 bin, gerçekte 5 bin olan geniş kesimin talebi var. Bu da Çin'den gelir. Sağlam bir iç pazar yok. Birincisi gelir dağılımı. Hemen burada araya girip o zaman bir vurgu yapmakta yarar var. Sağlıklı bir ekonominin ayakta kalabilmesi için aslında orta sınıf diye tanımladığımız orta gelir grubundan grubun geniş bir iktisadi yapı içerisinde talep yaratıcı durumda olması gerekiyor. Bu yapısal uzun vadeli konu ama unutulmaması gerekiyor. Bu bir. İkincisi tabii sanayinin rekabet gücü. İşçilik, enerji, orada başka da kalem yok. Onu çok söylüyorlar sanayi vesaire ama işçilik var, enerji var. Yani şimdi eğer işçiliğe de bakarsanız Almanya'nın hiç ihracat yapaması gerekir. Oysa Almanya cari fazla veriyor. Aslında orada da sorun şu. İhracatı potansiyeli yüksek katma değerli ürünlere geçememek. Yani sanayide ihracat profili değişmedi Türkiye'de çok fazla. Onun verdiği bir sıkıntı var. İhracatta bir tek değişen sanayide ihraç ettiğimiz ülke sayımız arttı. Daha da ay bak güzel, daha da söyleyeyim hocam. Teknoloji üretmediğimiz için teknolojisi dışarıda dışında Çin malları dışında teknolojiye bağlı ürünleri ithal ediyoruz. Ve biz ne yapıyoruz burada? Genellikle işleyip tekrar ihraç ediyoruz. Bunun da sebebi teknoloji üretimi olmaması. Bak bir dedik iç pazar, orta sınıf. İkincisi teknoloji üretimi. Biliyorsun Ar-Ge harcamalarının milli gelir oranı %8. %0.8 olunca %8 oluyor değil mi? Evet. %3 olması gerekiyor. Bunun yarısı bile değil özel sektörün Ar-Ge yatırımı. İkinci konu bu. Üçüncü konu kur, döviz kuru sorunu. Döviz kuru da bu işi tabii özendiriyor. Ve böylece ne oluyor? İki tane rakam söylersem ben herhalde olur. Çin'le dış ticaret açığımız şu son birkaç yıl içerisinde 14 milyar dolara çıktı. Çin'den Türkiye yaklaşık 16 milyar dolar ithalat yapıyor. Her sektörde, evet. Her sektörde. Japonya örneğini vereyim. Japonya dünyanın en büyük pazarlarından birisidir. Bildiğim kadarıyla Japonya'nın ithalatı 550 milyar dolardır. Japonya'ya Türkiye'nin ihracatı 200 milyon dolardır. 550 milyar dolarlık bir pazarda Türkiye 200 milyon dolar ya satabiliyor. Milyar bile satamıyor. Yani bu sebebine bakmak lazım. Şimdi burada teknoloji dedik. Bir de strateji. Yani firma stratejisi sorunu var. O belki artık yeni ortadan kalkacak. Ama geçelim. Sonuç böyle bir cari açığımız var. 48,5. Şimdi 48,5 rekor, hani Türkiye rekoru önemli değil. Dünyada bir 5-600 milyar dolar cari açık veren Amerika vardır. Amerika'dan sonra da cari açığı İngiltere verir, İspanya verir. Bunlar da büyük ekonomilerdir. 60 milyar dolardır bunların cari açıkları da. Yani yaklaştık. İngiltere'ye yaklaşıyoruz. Gelirde yaklaşamadık ama cari açıkta yaklaşıyoruz. Tamam mı? Yani zaten sorun da orada oluyor. Bir de bunu koyalım. Bir başka sorun daha şu. İlginç bir şey. Henüz kimse söz etmiyor. Cari açık açığında dış ticaret açığının etkisinde var. Bir yatay seyir var. Dış ticaret açığı yine de aslında sınırlı kaldı. Daha fazla olmasında ben bekliyordum. Asıl tehlike şu. Hizmet ve bu gelir var ya, yatırım gelirleri hesaplarıyla cari açığı azaltıcı Türkiye'nin özelliği yavaş yavaş düşüyor, azalıyor. Yani eskiden cari açığımız büyüktü. Turizm ve bu finans geliri dediğimiz yatırım gelir gider meselesi aşağı çekiyordu. cari açığı, aşağı çekiyordu. Aşağı çekiyordu. Dengeliyordu. Şimdi hem hizmet ticaretinde giderek zorlanıyoruz, hem de asıl şeyden kaybetmeye başladık. O yatırım gelirlerinin transferi var ya yurt dışına. Orası ciddi büyümeye başladı. Bu bir risk. Bu risk öngörülüyor mu bilmiyorum ama Brezilya'nın başındaki şey şu, biliyor musun? Brezilya ekonomisi son birkaç yılın iyi bir ekonomisiydi. Dış ticaret fazlası 21 milyar dolar Brezilya'nın. Cari açığı 40 milyar doların üzerinde. Niye? Dış ticarette fazla veriyor ama hizmet ticaretinde ve yatırım gelirlerinde ciddi bir şekilde kayıp veriyor. Türkiye'nin geleceği de o, Brezilya gibi. Şimdi. Yani cari açık bir var. Efendim burada şey deniyor. Efendim bizde işte talep patlaması oldu da yine geldik talep patlamasına. Talep patlaması oldu. Yurt içi tasarruflar ya dış kaynakla telafi ediliyor falan. Şimdi bir defa yani bunu bu şekilde okumanın anlamı yok. Sonuç itibariyle cari açık bir ülkenin, bir ekonominin üretim gücünün ve rekabet gücünün biraz zayıflamasına işaret eder. Velev ki cari açık şeyle, doğrudan yatırımlarla finanse ediliyor ise yine katlanılabilir, sürdürülebilir, iyi bir şeydir. Ama bu sene cari açığı bankalar dış krediyle finanse ettiler. Dolayısıyla bu bir şey, bu sürdürülemez, bu şekilde devam edemez. O yüzden de asıl sorun cari açığın büyümesiyle birlikte finansman kalitesindeki düşme. Doğrudan yatırımlar 7 milyar dolara düştü. 2009'da 5 milyar dolar oldu. 2010'da artar diye bekliyorduk. Bak orada da beklenti gerçekleşmedi. 7 milyar dolar oldu. 7 milyar dolar doğrudan yatırımın 2,5 milyar dolar da konut alımı, yabancıların konut alımı. Yani aslında 4,5 milyar dolar. Dolayısıyla anlamlı bir rakam değil. Mısır'ın 2010'daki yabancı, doğrudan yabancı sermaye geliri 6,8 milyar dolar. Mısır. Yani Türkiye'yi konutlarla beraber 7, Mısır 6,8. Şimdi bir Macaristan'a bakıyorsunuz, 10, Çek Cumhuriyeti'ne bakıyorsunuz, 15. Çin'e bakmayalım, 101 milyar dolar. Hong Kong'da 170. Dolayısıyla niye? Yani şey de ilginç. Bugün May şirketi satıldı biliyorsun. Dün satıldı 2 milyar dolara. Satılmadı zaten, Amerikalılardaydı. İngiliz şirketi aldı onlardan. Yani onun bizimle bir bizim ilgisi yok. Bizimle artık bizimle ilgisi yok. Hayır. İki yabancı şirketlerin arasında ilginç, alışveriş yapıp çay içmiş oluyorlar. Yani acaba bu bir artış işareti midir? Olmalı. Yani Türkiye bugün kriz öncesi, 2008 öncesi gibi 20 milyar dolarlık yabancı sermaye getirdi. Doğrudan yabancı yatırım almalı. Ama bak orada bile yani sevinç kısa sürebilir. Biraz önce Brezilya'nın yabancı sermaye gelirlerinin transferi örneğini verdim. Bu cari açığa neden oluyor. Türkiye'de bile 10 milyar doları çoktan geçti bu kar transferleri. Dolayısıyla oraya da ayrıca bakmak gerekiyor. Yani yabancı sermaye yatırımı da tek başına kurtarıcı değil. Arkasından kar transferi geliyor çünkü. Ya hazır şu tekel satışı açılmışken şeyi hatırlıyor musun? Özelleştirinde tekel kaça gitti şeye özelleştirildi diye hatırlıyor musun? Hocam hiç rakam yok aklımda. 70 de olabilir. En fazla 200 milyon dolar olabilir. İlk özelleştirildiğinde öyle bir rakamla satıldı diye biliyorum. Alan grup kısa zamanda 9 milyon dolara sattı. Hatta bir yıl sonra falan. Amerikalılara. Evet. Şimdi Amerikalılar da 2 milyar dolara İngilizlere sattı. Bu da ekonominin güzelliği mi desek hani bu günlük dilde. Hocam hazır buraya gelmişken şunları söylemek istiyorum. İki tane şey. Birincisi özel sektöre devri konusunda yani özelleştirme konusunda benim gözlemlediğim Türkiye'de iki tane dinamik rol oynadı. Birincisi kamu mallarını ne olur satalım para kazanalım mantığı. Çok basit tüccar mantığıyla yapılan bir şeydi. Dolayısıyla o andaki gerçek değere ulaştırma bir yana hemen var olan değerinden satma sorunu. İki, bu kitlerin, kamu iktisat teşekküllerin satışında değer biçme olayını, fiyatlandırma olayını uluslararası saygınlığı kabul gördüğü varsayılan yabancı şirketlere yaptırıldı. Dolayısıyla değerlendirmeyi onların yaptığı böyle bir süreç yaşandı. O zaman işte senin sözünü ettiğin biçimde bir şirket küçücükken, yani, küçükken değil pardon affedersin, bir şirket yeterince değerine ulaşmamış iken yatırım yapılmayıp bekletilip en kötü noktasındayken satılıp sonra küçük bir makyajla işte şimdi tekelin olduğu gibi yüksek bir rakamdan satılıyor. Şimdi hocam burada tabii şey zor. Yani ya diyelim ki Fransa'da örnekleri var. Kamu ortaklığındaki şey hızlı tren şirketi, gaz su şirketi, büyük şirket. Renault'da halen devletin payı var Fransa'da. Bunlar iyi örnekler. Bunlar iyi örnekler. En kötü örnek, biraz evvel dedin ya konuşalım diye, Güney Akdeniz ülkeleri, Fas, Mısır vesaire. Orada da şirketler şeyin üzerinde, yönetici sınıfın, başkan ve ailesinin ve çevresindeki iş adamlarının. Bir görünürde piyasa ekonomisi ama şeyde aslında piyasa ekonomisi değil. Bu da kötü örnek. Keşke bunun ikisinin arasında bir yerde Türkiye şeyi hem belirli konularda kamu işletmeciliğini daha şeffaf, etkin bir şekilde sürdürebilseydi. Yani bu birkaç açıdan daha faydalı olurdu. Yani çünkü sonuç olarak Türkiye'de sermaye birikimi güçlü, şirket sayısı fazla değil. Küresel pazara açılabilecek şirket sayısı fazla değil. Kurumsal şirket sayısı fazla değil ama olmadı. Daha çok örnekler kötüydü. Geçelim. Yani geçelim hocam. Bir ya piyasa ekonomisi ya kamu ekonomisi ama şey dürüst, düzgün, etkin, ahlaklı, şeffaf vesaire. İkisi de bu ister kamu olsun ister piyasa. Bu özellikler olmayınca var ya. Hiç fark etmiyor. Evet. Sonunda geniş bir halk kesimi bundan zarar işte görüyor. Sana Akdeniz. Akdeniz'e gideceğim. Bir tek o konuda şu cümleyi söylemiş olayım. Türkiye kamu sektöründe uzun süre birikimi olan, bilgi birikimi olan, Osmanlı'dan gelen bir yönetme erki bilinci de olan bir yapıda idi. Bunu etkin kullanabilirdi. Ama ideolojik nedenlerle ben hala ideolojik olduğunu düşünürüm. Kitleri satma politikasının geldiği nokta burasıydı. Hazır evet. Hocam, kitlerin kötü örneği Akdeniz'in güneyi olan ülkeler dedik. Oradan biraz şeyler söyleyelim. Şimdi bak, çok güzel bir laf söyledin. Görünüşte devletin olabilen görünüşte özel piyasa. Ama bir kısmı gerçekte bir kısmı devletin gibi gözüken, bir kısmı piyasa içerisinde ama piyasa dinamiklerinde olduğu söylenen ama aslında yönetici sınıf bile demeyelim, yönetici aşiret ve ailelerin elinde olan şirketlerle gidiyordu. Evet. Demin sohbette kullandığın cümleyi ben şimdi yüksek sesle bir daha söylemiş olayım. Güney Akdeniz ülkelerinin tamamında neredeyse bir yıl öncesine kadar, belki iki yıl öncesine kadar inanılmaz rakamlar iyi, göstergeler istikrarlı iyi. İstikrarlı ekonomi. Ve istikrarlı ekonomi. Yaban sermaye ama. Dünya konjonktürü ne ister? Tabii. İstikrarlı ekonomi ister. Dolayısıyla bu ülkelerde istikrarlı bir ekonomi var iken 2010'ların sonundan başlayan bir tetikleme ile domino taşları gibi şimdi bütün ülkeleri oynatıyor. Kasım ayında Roma'da şey vardı. Akdeniz Ekonomik Araştırmalar Merkezleri Forumu'nun toplantısı vardı. Ve orada hatta o forum bir de rapor yayınlıyor her yıl. O raporda da Akdeniz ülkelerinin, bu Güney Akdeniz ülkelerinin krizden etkilenmediği, ekonomilerin istikrara gittiği, yaban sermaye yatırımlarının arttığı vesaire söylendi durdu. Büyük o uzmanlar hiçbir bunu görmedi. Buradan iğne değil bir çuvaldıza ihtiyacımız var. Gerçekten yani bu şeyle makro göstergelerle demek ki bir ülkenin değerlendirmesi saçma sapan bir şeymiş. Ki şeyi göremedik yani 3 ay sonra bu ülkelerde bu kadar halk isyanı çıkacağını iktisatçılar öngöremiyor ise orada bir sorun var demektir. Yani gelir dağılımına dikkat etmemek, sosyal yapıya dikkat etmemek bizi bu noktaya getirdi. Bir tek Macron'un kendi rakamlarına bakmak yetmiyor. Sosyopolitik rakamlara bakmakta yarar var. Evet. İktisat rakamları onları birlikte okuyamadığımız sürece yani, dinamikleri görüyoruz. Kahire sokaklarında yatan yoksul halka bakmak, ülkenin bütçe dengesi, efendim enflasyon oranına bakmaktan daha iyi iktisatçılar için bile. Kesinlikle. Libya için benzer şeyler söyleyebiliriz. Dünkü Libya lideri Kaddafi'nin oğlunun cümlesi ilginç. Libya'yı Türklere ve İtalyanlara bırakmayacağız gibi bir spekülatif cümle. Bunu tümüyle şöyle alıyorum. İki kez istilaya uğradıklarını varsayıyorlar. Bir Osmanlı, biri İtalya. Dolayısıyla dikkatleri başka bir dış güce çevirip kendi düzenlerini devam ettirmek için. Burada asıl şey şu. Yani bu Libya liderine saray bahçesinde çadır kurduran Avrupa ülkeleri var. Yakın dostu İtalyan Berlusconi'yi. Yani şimdi bu şeyin şu, bu dünyada demokrasinin beşiği Avrupa ülkelerinin bu ekonomik çıkarları için başladıkları veya işte uzun zamandır sürdürdükleri ikiyüzlülük var ya, dünyada siyaseti bu şekilde getirdi. Neyse şeyi söyleyelim. Bu Akdeniz'deki olaylar bizi de ilgilendiriyor. Bizi çünkü ilgilendiriyor. Bizi çok firmamız var oralarda. Bizi yani nasıl ilgilendirecek? Çok fazla müteahhitlik firmamız var. Hocam orada şunu söylemekte yarar var. Şimdi Antalya gözlüğüyle baktığımız zaman işte bir kısmını okuyoruz, bir kısmı güzel sohbetlerde dinliyoruz. Avrupa'nın potansiyel turistleri Akdeniz'in güneyine gitmek yerine, böyle bir istikrarsızlığı ekonomiye gitmek yerine, muhtemeldir ki bize dönecekler. Gemiler bize doğru dönmüş olacaklar. Uçaklar bizim havaalanımıza inecek. Diğer deyişle Antalya böyle turizm gelirinden nasiplenecek. Hayır hocam. Dolayısıyla hayır. Bu söyleniyor. Bu söyleniyor ama söyleniyor. Hayır. O yüzden işte bunu gündeme getiriyorum ki böyle bir söylemle Antalya'nın bundan yarar göreceği varsayılıyor. Yani bu, şimdi burada ne kadar rakam yani konuşulur? Konuşulur. Antalya yaz aylarında yaklaşık 1 milyon 600 bin bir ayda turist alır ve kapasitesini doldurur. Zaten kapasitesi o kadar. Evet. Kış aylarında da 120 bin 130 bin turist alır, boştur. Şimdi bu hangi turist ne zaman gelecek de şeyi dolduracak? Bize faydası olacak. Ben onu çözemedim. Varsay yani, ki buradan gelen turistin kişi başına getirdiği rakam, yani Mısır'a gideceği, bu tarafa getireceği. Ama yani çok az fark eder. Ama az fark eder. Asıl bizim açımızdan tehlike, biz bu Akdeniz'in kuzeyinde yer alarak bu ülkelerle ciddi biçimde yatırımlardayız. Bizim yatırım şirketlerimiz buradan zarar etmiş olacak. Müteahhitlik şirketlerimiz çok ciddi fazla. Müteahhitlik şirketleri yani buradan zarar etmiş olacak. Türkiye bu yıl birkaç milyar dolarlık bir şey görecek gibi görünüyor. Umarım ki çok sürmez. Bu ülkelerden önce umalım ki. Ve tabii bu ülkelerin birçoğunda yönetimler keyfi biçimde ve ailesel biçimde çalıştıkları için benim başka bir kaygım, şimdi orada müteahhit hizmet yapan arkadaşlarımdan duyduğum, Şanlı Hoca biz kardan şu anda vazgeçmiştir, yalnızca elemanlarımızı sağ sağ ülkeye getirebilsek yeter diyor. Bunu o arkadaşlar söylemiyor ama iktisatçı olarak bir adım sonraya baktığınız zaman, şimdi sağ salim elemanlarını getirmiş olsalar çok şükür diyeceğiz ama ikinci adımda peki onca yatırımın getirisi ne olacak onu bilmiyoruz. Şöyle bir şeyle ben kendi sözlerimi tamamlayayım mı? Bu ülkelerle bizim aynı coğrafya ve bazı ortak kültür şeylerimiz dışında ortak bir özelliğimiz genç nüfusun çok olması. Türkiye'de bu ülkelerde büyüme potansiyeli çok yüksek ülkeler. Yani ben geçenlerde bir yerde de söyledim. Bu potansiyel nedeniyle bizim ülkelerimiz büyüyecek. Ekonomi büyüyecek. Yani burada kesin sorun yok. Çünkü yani başka dünyada pazar yok. Sorun şu. Bir, daha adil büyütelim. Sonra ikinci sorun da Türk firmaları bu büyümeden daha fazla pay alsın. Eğer gerekli şeyler yapılmazsa bu ülke başkalarına yar olur. Onu bilelim yani. Evet, potansiyel var. Yani karamsarlığa da gerek yok. Aynen bu cümle hocam. Yani biz zaten büyüyeceğiz bu genç nüfusla. Evet. Bunda hiçbir şey yok. İş ki burada bu ülkede yaşayanlara gelir dağılımının adil, büyümenin adil gerçekleştirme, refahtan herkese olabildiğince, bütün sınıflara olabildiğince nasiplendirilmesi, sonra da buradan bu üretimden yerli firmaların, Türk firmalarının daha çok pay sahibi olabilmesi ve hem teknoloji üretebilir bir biçimde dünyayla da rekabet edebilir Türk firmalarının belli bir dinamikle gelişmesi. Temel dileğimiz bu. Sevgili dinleyiciler, bir Akdeniz İktisat Köşesi'nin daha sonuna geldik. Şükrü Erdem konuğu, bölümden arkadaşım. Birlikte bir keyifli düşünce turuna çıkmış olduk. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. Bir başka Akdeniz İktisat Köşesi'nde buluşmak üzere yüzünüzden aydınlık, gözünüzden fer eksilmesin. Sevdiklerinizle birlikte olun. Selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Şanlı, Akdeniz İktisat. İyi günler.